इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसीलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर पति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाशमार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करने वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ कुमार राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा कभी मत करना। शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सीता भरत लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा। महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था तथापि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले, हम लोग इस विशाल वानर सेना का विवाह करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस प्रकार मैं लंका संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशगुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने से लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ सिंह जीवों के समान क्रूर हो गए हैं, वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन हो दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते हैं और महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, वे शीतला की जगह संताप देते हैं। उन्हें किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रखता है वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्य मंडल में छोटा रूखा अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है, साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कौए बाज गीद नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से अमंगल सूचक बोलती बोल रही हैं। इसे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, सूलों और खड़गों से यह धरती फट जाएगी और यहाँ रक्त मांस की कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित है लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही बानरों के साथ इस पर सब ओर से वेगपूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से शरत काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपने सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय उसे शुद्ध युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जामवान, नल, नील और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात रीछों और बानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय बानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथा स्थान रहकर उस पुरी को पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर यथा स्थान प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक दिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास या उत्तर द्वार पर पहुंचे, जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिक की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों के द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार पर अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयानक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे, जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नील और मेंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवे के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रघग तथा अन्य वानर वीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक दिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी, उस पर गरुण और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहां वानर राज सुग्रीव थे, वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात युद्धपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर एक एक करोड़ को नियुक्त कर दिया। सुसेन और जामवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे बानर सिंह बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी बानरों की पूंछ क्रोध के साथ कारण आस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। दाढ़े और नख ही उन सबके आयु थे। उन सबके मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे।